یہ ارشاد فرمائے نماز سے پہلے اگر موبائل فون بند کرنا بھول گئے تو کیا دوران نماز موبائل فون بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دراصل موبائل فون کی اگر گھنٹی بجتی رہی تو اپنی نماز میں بھی حرج ہوتا ہے اور دیگر نمازی اگر موجود ہے تو ان کو بھی تشویش ہوتی ہے. لہذا ہر وہ عمل قلیل, یہ اصول یاد رکھ لیجیے, ہر وہ عمل قلیل, وہ چھوٹا عمل کہ جو نمازی کے لیے مفید ہو. مثال کے طور پر یہ شملہ بازوں کا دھیان آ جاتا ہے نماز میں تو بڑا حرج ہوتا ہے, اس کو دو ہاتھ سے آپ نے درست کیا تو کوئی سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے, تو یہ عمل کثیر کہلایا. عمل کثیر مفسد نماز ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. عمل قلیل سے یعنی یہ اس کو ہٹانا مفید ہے نمازی کے لیے, تو عمل قلیل سے ہٹا دے, یہ عمل قلیل ہوا, جھٹکا مار دیا ایک ہاتھ سے, تو اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں, جائز ہے. اسی طرح یہ گھنٹی بج رہی ہے اس کو بند کرنا نمازی کے لیے مفید ہے, اس کو بھی عمل قلیل کے ساتھ بند کرنے کی ترکیب کی جائے اسی اصول کے تحت. مثلا نماز پڑھتے پڑھتے جیب میں تو انگوٹھا بڑھا کے اس کے بٹن کو آف کر دیا, یا سجدے یہ سائڈ کی جیب میں تو سجدے میں جاتے جاتے انگلی سے دبا دیا اس کا بٹن, عمل قلیل ہوا نا. یہ صورتیں ہیں. اب باقاعدہ نکال کے اب نمبر چیک کرو پھر بند کرو تو نماز ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر کے دور سے دیکھنے والے سمجھیں گے کہ تو نماز میں نہیں ہے, ٹیلی فون چیک کرنا. بلکہ بعض اوقات وہ نیچے بھی رکھا ہوتا ہے سجدے کی جگہ پر, تو سجدے میں جاتے ہوئے بھی انگلی ٹچ کر کے اس کو بند کرنا ممکن ہے, مگر سجدے میں چت رکھنا یہ تو مناسب نہیں ہے. کہ جب یہ نمبر اس کے کچھ نہ کچھ اس کی لکھائی پڑھنے میں آتی رہے گی دوران نماز, تو یہ نماز میں اس سے حرج ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.